mii de ore de meciuri și evenimente sportive de-a lungul anilor. Europa FM este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Dezbaterea prinsă în Parlament în Comisia Iordache la modificarea codurilor penale, Consiliul Superior al Magistraturii revine cu explicații privind amendamentul la codul penal depus în Comisia Specială. Infracțiunile de serviciu comise de alte persoane decât funcționarii publici ar urma să fie incriminate doar dacă prejudiciul depășește 50.000 de euro și au fost săvârșite exclusiv de angajații din mediul privat. În plus, făptuitorul nu va mai fi pedepsit dacă acoperă valoarea prejudiciului până la momentul sesizării instanței de judecată. Cu această măsură ar urma să fie tratate abuzul în serviciu, delapidarea, neglijența în serviciu, uzurparea și folosirea abuzivă a funcției, precum și divulgarea informațiilor secrete. O ascultăm pe Lia Zavonea, reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii. După peste 5 ani de aplicare a unei infracțiuni care pedepsește cu aproape 15 ani închisoare evaziunea fiscală, am văzut cam cât s-a recuperat din prejudiciu în această modalitate, că mai degrabă nu s-a recuperat, cercăm să ne orientăm spre recuperarea prejudiciului. Consiliul Superior al Magistraturii a simțit nevoia să sublinieze într-un comunicat că nu a propus instituirea unui prag valoric în cazul vreunei infracțiuni, cu atât mai puțin în cazul infracțiunii de abuz în serviciu săvârșită de funcționarii publici sau în cazul infracțiunilor de corupție. Președintele Comisiei Florin Iordache a declarat că amendamentul propus de CSM va fi susținut de PSD, întrucât, citez, rezolvă multe chestiuni. Cât privește articolul referitor la abuzul în serviciu, acesta va fi dezbătut ultimul, urmând ca abuzul să fie redefinit, însă fără un prag impus. Toate amendamentele CSM vor fi susținute de către PSD. Între această sumă de care prevede la articolul 308 50.000 și articolul 297 care înseamnă abuz în serviciu, dar abuz în serviciu înseamnă mai multe, înseamnă un folos material pentru cine, un folos material definit și așa mai departe. În aceste condiții, Forumul Judecătorilor din România s-a retras de la lucrările Comisiei Speciale Parlamentare pentru Legile Justiției, acuzând că scopul acesteia nu pare să fie legat de îmbunătățirea legislației, ci e mai degrabă un proces amplu de șubrezire a justiției, vinovată de numeroasele condamnări penale ale unor politicieni în ultimii ani. Reprezentantul acestui forum, Ciprian Coadă. Aceste noi soluții legislative nu au trecut prin instanțe și parchete. Prin urmare, mă aflu într-o situație dificilă și eu și colegul meu de a ne retrage. Domnul judecător, despre ce depășește, domnule? Despre un articol pe care îl propune CSM-ul? Situația l-a determinat pe deputatul USR Stelian Ion, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare Speciale pentru Legile Justiției, să se declare îngrijorat. Nu e un funcționar public, dar poate să fie un director de companie care să săvârșește o delapidare sau un abuz în serviciu în sensul legii penale. Sunt propuneri care ne îngrijorează. Mă îngrijorează și această coordonare între PSD și Consiliul Superior al Magistraturii. Astăzi, Comisia privind Legile Justiției continuă dezbaterile. Pe ordinea de zi se află modificarea codului de procedură civilă în forma propusă de inițiator și amendamentele depuse. Dezbaterile încep după amiază de la 14. Camera de Comerț Americană în România, îngrijorată de măsurile și politicile care ar putea viza pilonul 2 de pensii. Organizația atrage atenția asupra îmbătrânirii populației de la noi și emigrării masive din rândul tinerilor. Poziția companiilor americane vine în condițiile în care guvernul și-a anunțat intenția de a modifica legea privind pilonul 2 de pensii, pensiile administrate privat. Iulian Onchi. Camera de Comerț Americană în România susține menținerea actualului model de funcționare a sistemului de pensii administrate privat. Organizația arată că, dincolo de impactul social în viitor, sistemul de pensii administrate privat contribuie în prezent la dezvoltarea economiei locale. Cristian Agalopol, membru al bordului Camerei de Comerț Americane în România. Orice schimbare abruptă la nivelul fondurilor de pensii, care sunt un mecanism important în acest angrenaj, poate întârzia această accedere a pieței capital din România în zona piețelor emergente. Poziția Camerei de Comerț Americane în România vine în contextul în care guvernul și-a asumat oficial că va înainta un proiect pentru modificarea legislației pilonului 2 de pensii până la sfârșitul lunii iunie. Potrivit unui studiu recent, o persoană care iese la pensie în 2048, în baza contribuțiilor plătite, se estimează că va obține beneficii post-pensionare de circa 52% din salariul lunar. Rata recomandată internațional de înlocuire a salariului cu pensia este de 70%. Ascultați știrile Europa FM. Șeful PSD Liviu Dragnea și-ar putea afla sentința pe 29 mai în dosarul angajărilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman. Procurorii anticorupție au cerut 7 ani și 6 luni de închisoare pentru politician, dar și anularea procesului în cazul fostei soții a acestuia, Bombonica Prodana, care a achitat prejudiciul. Anchetatorii acuză că timp de 7 ani la Protecția Copilului Teleorman au fost angajate 2 persoane care de fapt au lucrat doar la sediul organizației județene a PSD. Organizație condusă pe atunci de Liviu Dragnea, care era și președinte de Consiliul Județean. A urmărit ce s-a întâmplat ieri la Instanța Supremă corespondentul Europa FM, Carmen Dumitrescu. Ultimul termen în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman a venit cu 2 surprize majore. Una dintre ele este aceea că procurorul DNA a cerut în cazul lui Liviu Dragnea o pedeapsă de 7 ani și 6 luni pentru instigare la abuz în serviciu și 2 ani și 6 luni pentru fals, dar și anularea suspendării condamnării de 2 ani din dosarul referendumului. Cea de-a doua surpriză a venit tot din partea procurorului DNA, care a cerut suspendarea procesului pentru fosta soția lui Dragnea, Bombonica Prodana, pentru că a achitat partea sa de prejudiciu. Pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Imediat după ieșirea din sala de judecată, liderul PSD Liviu Dragnea a pledat nevinovat. Am afirmat cu tărie nevinovăția mea, n-am comis absolut niciuna din faptele, presupusele fapte pe care DNA-ul le-a aruncat în rechizitoriu. În ceea ce privește munca în folosul comunității, eu am fost foarte clar. Am spus că sper să nu se ajungă acolo, am solicitat achitarea și am mai spus că eu muncesc în folosul comunității de peste 20 de ani de zile. Se dorește în continuare să se continue cu această serie de abuzuri, cu această justiție făcută cu probe contrafăcute, cu amenințări și cu înscenări. Niciodată nu mi-am permis, dau cu părerea despre ce va face instanță. Dar toate afirmațiile, toate comentariile, toate protestele au un singur scop, să încerce să influențeze decizia instanței. Sper să nu facă. Instanța Supremă urmează să dezbată astăzi un nou termen în dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990, în care fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul director al SRI Virgil Măgureanu sunt acuzați de infracțiuni contra umanității și ancheta în dosarul Revoluției continuă. Ieri fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu i-a fost adus oficial la cunoștință că este suspectat pentru crime împotriva umanității. O citație similară i-a fost trimisă și fostului premier Petre Roman, însă acesta nu s-a prezentat la parchet. Vă reamintesc că luna trecută președintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmărire penală pe numele Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu în dosarul Revoluției. Consultări ieri la Palatul Cotroceni, fără o concluzie clară, după o oră de discuții între președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă, rămâne o necunoscută cum se va poziționa România pe tema sensibilă a relocării ambasadei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Întâlnirea la care a luat parte și ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, s-a încheiat cu 2 comunicate de presă. Președinția reproșează volat lipsa de responsabilitate a guvernului în deciziile recente de politică externă, în timp ce executivul scoate din nou din sertar programul de guvernare. Anca Simina cu toate explicațiile. Cine are ultimul cuvânt în politica externă și cum s-a ajuns la ideea că România ar avea de ales între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană? Sunt întrebări la care președinția și guvernul nu au răspuns până acum pe aceeași limbă, în ciuda aparentei înțelegeri de la ultimele consultări. O oră mai târziu, guvernul a anunțat că premierul nu face decât să urmeze programul de guvernare. Doar că relocarea ambasadei în Israel nu a fost vreodată subiect în deja celebrul program de guvernare, constată fostul premier Victor Ponta. Eu nu cunosc să fie existat în programul de guvernare tema mutării ambasadei. În al doilea rând, politica externă, eu am fost un prim-ministru destul de gelos pe atribuțiile mele în raport cu președintele, dar politica externă, conform Constituției, este un domeniu în care ești obligat ca guvern să lucrezi cu președintele României. Este o mare prostie să pui România să aleagă între Statele Unite ale Americii și Europa în condițiile în care aceștia nu ne-au cerut așa ceva. Un conflict inutil care ar fi fost ușor de evitat, crede la rândul său fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, cu o condiție, să se fi respectat cutuma ca ministrul de externe și președintele să se consulte înainte de luarea oricărei decizii. România va avea de pierdut galopant. Am văzut în comunicatul guvernului invocarea procesului de pace din Orientul Mijlociu a soluției cu 2 state. Zilele trecute, România, Cehia și Ungaria au blocat o declarație comună prin care statele Uniunii Europene intenționau să critique decizia Statelor Unite ale Americii de a-și muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Guvernul de la București a luat această inițiativă fără acordul președinției. Cancelariile internaționale au criticat Israelul pentru uciderea 63 de palestinieni la granița dintre Fâșia Gaza și statul evreu, în ziua în care Statele Unite au inaugurat sediul ambasadei de la Ierusalim. Bilanțul a fost prezentat de autoritățile palestiniene, citate de publicația La Stampa. Mai multe state cer o anchetă independentă. La rândul său, Liga Arabă a cerut Curții Penale Internaționale să deschidă investigarea crimelor ocupației israeliene. Armata israeliană, pe de altă parte, și-a justificat acțiunile prin nevoia de apărare a frontierelor, acuzând gruparea Hamas, pe care o consideră teroristă, că a recrutat femei și copii pe care i-ar fi folosit ca scuturi umane. Detaliile vin de la Adriana Sârbu. În acest context, mai multe state ale lumii cer o anchetă independentă menită să readucă pacea în regiune. Prin vocea secretarului de stat pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Marea Britanie a lansat această posibilitate. Londra regretă profund recurgerea la gloanțe reale și amploarea violențelor. Acesta consideră vinovată și organizația Hamas pentru presiunea exercitată asupra populației pentru a-și atinge scopurile. Atât guvernul german, cât și cel irlandez susțin Regatul Unit. O anchetă internațională independentă a cerut și Liga Arabă, iar Turcia a făcut apel la țările musulmane să-și reconsidere relațiile cu Israelul. În semn de protest, Ankara a cerut ambasadorului israelian să părăsească temporar teritoriul turc. Ascultați știrile Europa FM. Val de mesaje de condoleanțe după moartea lui Cristian Țopescu, cel mai îndrăgit dintre cronicarii și comentatorii sportului românesc. Cristian Țopescu a fost răpus de boală la vârsta de 81 de ani, după o săptămână în care s-a aflat internat la terapie intensivă la Spitalul Elias. Trupul său neînsuflețit va fi depus mâine între orele 11 și 19 la televiziunea publică pentru ca admiratorii să-și poată lua rămas bun. Alexandra Stănescu. Cristian Țopescu avea 81 de ani. Cu vocea sa inconfundabilă, a comentat peste 5.000 de transmisiuni live, 13 ediții ale Jocurilor Olimpice, dar și sute de campionate mondiale și europene. Pasează pe partea dreaptă lui Hagi, gol! Se place ceva în transmisia televiziunii spaniole, pentru că nu se mai urmărește jocul. Voi încerca să relatez radiofonic, atacă Milan pe partea dreaptă, Colombo trimite lui Tassotti. Care... Cristian Țopescu spunea că este legat în sens profesional de Nadia Comăneci prin faptul că el a fost cel care a comentat acea noapte magică din 1976, când computerul olimpic de la Montreal, conceput pentru afișarea a trei cifre, a fost dat peste cap de nota maximă 10. Nadia Comăneci la bârnă. A cincea notă de 10 pentru Nadia Comăneci la Montreal. Anul trecut, Cristian Țopescu a fost decorat cetățean de onoare al capitalei. În 2007, președintele României de atunci, Traian Băsescu, l-a înaintat pe Cristian Țopescu la gradul de general de brigadă cu ostea. După cariera de comentator sportiv, Cristian Țopescu a ales una de politician și a fost senator de București, candidat din partea PNL după alegerile din 2008. Știrile Europa FM la final, vreme instabilă astăzi în vest și nord-vest, la deal și la munte, unde norările vor fi accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul țării, cer variabil și ploi pe spații restrânse, în centru și nord-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 27-28 de grade în sudul Munteniei și sud-vestul Dobrogei. În capitală, cer variabil astăzi și o maximă de 26-27 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională de rugby a fost descalificată și nu va mai participa la Cupa Mondială de anul viitor. Forul Mondial de Specialitate a anunțat că Rusia a fost primită la turneul final din Japonia, iar alături de România au mai fost eliminate Spania și Belgia. Motivul comunicat de World Rugby este folosirea unor jucători care nu aveau dreptul să evolueze în meciurile de calificare din zona Europei. În cazul stejarilor este vorba de Sione Fakaosilea, care a mai evoluat la o reprezentativă a statului Tonga și ar fi încercat să ascundă acest lucru. Pe lângă excluderea de la Cupa Mondială și o amendă de 100.000 de lire sterline, echipei României se vor scădea câte 5 puncte pentru fiecare dintre cele 8 partide în care l-a folosit pe Fakaosilea. Federația Română de Rugby susține că a făcut toate demersurile posibile să afle dacă jucătorul este eligibil și nu poate fi acuzat de rea credință, astfel că va face apel. Locul în grupa A din Japonia ar urma să fie dat Rusiei și ar fi prima ediție din istoria Cupei Mondiale la care Naționala de Rugby a României să nu participe. Irina Begu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Roma. Ea a învins-o în 2 ore pe chinezoaica Shuai Peng, care a câștigat primul set la 4, însă a cedat apoi 6-4, 6-1. Begu va juca în continuare cu Angelique Kerber, cap de serie numărul 11. În schimb, Sorana Cârstea a fost eliminată din primul tur de o americancă venită din calificări, Daniel Rose Collins, tot după 3 seturi, 6-3, 4, 6, 6-4. Astăzi va debuta direct în turul al doilea Simona Halep, care va juca de la ora 12 cu japoneza Naomi Osaka. Ultima clasată în Liga 1, Juventus București, a suferit o nouă înfrângere, a treia consecutivă fără să marcheze, 0-2 pe teren propriu cu Dinamo și pare condamnată la retrogradare. Popescu și Nistor au înscris în interval de 9 minute la jumătatea reprizei secunde, iar Dinamo are 12 puncte avans față de a doua clasată din play-out, FC Botoșani. Tot aseară, Șepșii Sfântul Gheorghe a învins-o cu 3-0 pe ACS Poli Timișoara. Debutanta în Liga 1 a jucat în 10 din minutul 41, când Cucu a fost eliminat, iar apoi Fulop a reușit o dublă în inferioritate numerică. Cânul de la Bănățeni a primit al doilea galben spre finalul întâlnirii și Tandia a stabilit scorul final. Antepenultima în sezonul regulat, Șepșii Sfântul Gheorghe are un parcurs excelent în play-out, 5 victorii, 4 remize și o singură înfrângere și este la 7 puncte de zona retrogradării. Da, nasol cu treaba asta cu Rubiu, după ce s-a calificat echipa națională in extremis la Cupa Mondială datorită unui joc al rezultatelor. Un meci cu un arbitraj cam controversat, din câte mi-aduc aminte. Da, a fost un meci în ultima etapă preliminară în care Belgia a câștigat surprinzător, având, se pare, sprijinul arbitrului român, așa a fost atunci discuția. Federația Internațională de Rugby a respins apelul Spaniei după acel meci ca nefiind neapărat fondat. A spus că au fost niște greșeli de arbitraj, dar nu se poate rejuca meciul, adică nu se poate merge atât de departe, dar iată a venit această nouă situație cu mai mulți. Și dacă puștiu ăsta, cum îl cheamă pe el, care un nume imposibil de pronunțat, Faka Osilea. El a jucat pentru o echipă de rugby în 7 a statului Tonga. Și n-a spus. Și n-ar fi avut dreptul să... Și cum investighezi asta, frățioare? Cum investighezi că jucătorul tău a mai participat la nu știu meciuri în Tonga, la o echipă de 7? Și faci poliție, faci? Pe asta își construiește apărarea Federația Română de Rugby. Spune că are corespondență cu Federația din Tonga de rugby, care a zis că nu e nicio problemă și jucătorul poate fi legitimat. Înțeleg că au întrebat la Federația de rugby, adică i-au întrebat pe rugbyștii cu echipe de 15, n-au întrebat cu rugbyștii de 7, ceea ce, scuză-mă acum, pe de altă parte, o formulă. Gazeta Sporturilor. Nu vreți să vă lămuriți întâi și să vorbim după aia? Nu se pare chiar poze cu jucătorul ăsta în echipamentul național la o competiție de rugby în 7 pe care au găsit-o pe internet. Adică... Sunt color? Adică măcar? Zavvezi, dacă nu avem ceva cu Rapidul... Își pierde interesul. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.